Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Asr Suresi. Asr Suresi kısa sureden birisi. Ve anlam olarak Kur'an-ı Kerim özeti Asr Suresi. Sahabeler bir araya girip ayrılırken bunu okurlardı, birbirleri okurlardı sahabeler. Mevlamize buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri ilahır. Buradaki vav var başında. Vel diye vav var burada. Bu vav kasem, yemin vav yani. Kur'an-ı Kerim'de bazı sürelerin başında yemin vavı geliyor. Ve tini, ve şemsi, ve leyli gibi. Buradaki babların ismi yemin babıdır. Bir ismin başına yemin babı gelince o isim esir okuluyor. Ve şemsi, ve tini, ve aslı gibi esir okulmuş oluyor burada. Kim yemin ediyor burada? Allah'a vereceğim. Allah Celleşanlığı yemin ediyor burada. Ne buyuruyor burada? Ve asrı asra yemin olsun beraber ya. Asır nedir? Asır zaman dilimi. Bir zamandır. Genelde 100 yıllık bir zamana asır denir. Bir asır 100 yıllık zamana. 100 yılda dünyada çok şey değişti muhtemelen. 100 yıl bir değişim noktası dünyada. Bazı şey batar, bazı şey çıkar. Çok şu an yüzyılda. Buradaki asırda ve asrın değil de vel asrı var. Eliflam var buraya vardı. Eliflam. Bu farklı anlama geliyor burada şimdi bu. Biri bilimiz asır yüzyıl anlamına geliyor. Zaman anlamına geliyor. Yani Rabbim burada zamana yemin ediyor böyle. Çünkü insan zamanla olgunlaşıyor insan muhteremler. Ana karnında da insan zamanla olgunlaşıyor. Dünyaya gelen bebek de zamanla olgunlaşıyor. Maddi olarak. Bir de manevi olarak da insan zamanla olgunlaşıyor. İnsan zamanla olgunlaşıyor. Manevi olarak da. Zaman istiyor böyle. Allah yolunda tabii çalışmak yine. Bunun bir anlamı da vel asrı, asır namazı, ikin namazına, yemin ediyorum Mevlam, ikin namazına. Biliyorsunuz sabah namazına fecir deniyor, öğle namazına zuhur, ikin namazına da asır. Akşam namazına mağrib, yasya da işya namazına böyle. Burada Mevlam bir de ayrıca bizlere ikindi namazına yemin ediyor. Neden? İkin namazına orta namaz deniyor. Sırat-ı Vüsta deniyor. Orta namazı deniyor. Bunda bir farklı özelliği var ikin namazının da. Bunun bir anlamı da asrı maksat asrı saadet anlamı. Asrı saadet. Peygamberimizin yaşadığı bu asır o dönem. Asrı saadet. Yeryüzü öyle bir zaman görmemiş yeryüzü vardır. Ashab gibi böyle. Peygamberimizin ve sahabelerinin birlikte buldukları zaman dilimi asrı saadet. Ne kadar? 23 yıl. Aşırı çeyrek asır böyle. 13 yılı Mekke mükerremede, 10 yılı da Medine'de geçti Peygamberimizin. Asrı saadet böyle. Son peygamberin Hatem-ül Enbiya denir. Son peygamberin dünyadaki o peygamberlik dönemi. Son peygamberin. Ne var o dönemde muhteremler? Farklılık var mı? Var tabi böyle. Farklılık böyle. İmanların coştuğu böyle. Mekke mükerreme döneminde kimler muhatap peygamberimize? Müşrikler. Yani peygamberimizin tek bir muhatap yok Müslüman. Hepsi oluyor müşrik Mekke'de böyle. Tek Müslüman yok Mekke'ye mükerremede. Her biri müşrik. Allah'a şirk koşanlar, putlara tapanlar, şarap içenler, alkolik, diri diri gömenler, kadınları kızları kaçırıp satanlar köle pazarlarında, birbirine zulüm, baskı, yani insan dışı yaşam, bir vahşet dönemi. Son peygamber onlara gönderildi bu dönemler. Yani peygamberimizin görevi o kadar zor mu? Zor muhtemelen böyle. O kadar zor muhtemelen böyle. Yani hazır bir topluma gelmedi. Gelen de diğer peygamberler, önce peygamber gelip geçmişti, arkasından gelirler peygamberler. Yani daha hazır bir yani sofraya geldiler. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sıfırdan başladı bu tarafa. Sıfırdan başladı böyle. Tabii ilk ümmeti Hatice Validemiz, sevgili eşi Peygamber. Sonra Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd olmak üzere böyle teker teker var böyle. Teker teker böyle böyle. Fakat bakınız ki o günün müşriklerine yani alkolik derler, fuhuş, çok işlenen babası belirisi o dönemde insanlar böyle. Fuhuş, açık işlenen bir fuhuş böyle. Alkolik, ahlaksızlık, ne varsa kötülük hep işleniyor böyle toplumda. Devlet yapısı yok. Güçlü eziyor karşıkini, baskı yapıyor. Köleler, abur hayvan gibi dövülüyor köleler. O dönemde Aleyhisselam Hazretleri onlarla uğraşıyordu. Bir peygamber böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de son derece yumuşak, merhametli, şefkatli bir. Adı Muhammed Emin, cahil döneminde bile. Peygamberimizin o kadar görevi ağır muhtemelen. Yani bizler şimdi İslam'a çalışamıyoruz. Çalışamıyoruz. Sonra elhamdülillah Medine dönem başladı. Mekke mükerremede Müslümanlar bir cemaat yapısındaydılar. Ama gizli bir cemaat. Böyle. Baskı altında inleyen, ezilen, işkence gören, hatta öldürülen, şey edilen bir cemaattı. Medine dönem başladı elhamdülillah. İlk İslam devleti Medine'de kuruldu. Mekke'ye mükerremede haç farz değildi. Haç yapılamazdı ki orada baskı altında. Oruç farz değildi, zekat da farz değildi. Hatta hanımların örtülmesi de farz değildi Mekke'ye mükerremede muhteremler. Ancak Medine'de bunlar başladı böyle. Mekke döneminde yalnız imanla ilk ayete geldi, imanla ilk ayete geldi. Allah imanların kuvvetlenmesi. İmanlar güçlendi elhamdülillah. Kuvvetlendi Mekke mükerremede. Medine döneminde İslam devleti kuruldu. Artık İslam yaşanmaya başladı serbestçe. Ezanlar okunuyor. Yaman namaz kılınıyor. Fakat öyle bir dönem ki imanların coştuğu dönem. Allah ne buyuruyorsa hemen yapılıyor. Hemen anında. Bir iki örnek vereyim. İçki, alkol. Mekke'de haram kılmadı. Medine-i Münevvere'de bu da böyle aşamalı. Yani frenler frenler kılmadı, haram kılmadı. Suat-ı Kerim'e geldi. Hamur, kumar, bunlar liris, pis yerden Ayet-i Kerim'e geldi haram olarak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendine vahiy geldiği zamanlar yanındaki sahabelerine hem bunu tebliğ edip okurdu böyle. Yazma filan yazardı bunları. Eğer hemen tebliğ gerekiyorsa, hemen tebliğ gerekiyorsa, bazen gerekmiyor. Mesela Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Firavun'dan bahsediliyor. Hemen onun tebliğ gerekmiyor böyle. Tabii. Uygulanması gerekmiyor yani böyle. Ama böyle hemen uygulanması gereken ayet-i kerimeler, orada bulunan sahabeler hemen koşuşurlardı vardı. Kim ağaca çıkar, kim evin tarasına çıkar, kim atına biner, etrafa gider, başlardı. Ya eyyühen nas, ey insanlar! Herkes hemen kulak kabardı vardı böyle. Yeni emir mi geldi acaba böyle? Emir böyle. Ayet emirleri böyle şey. İçkin haram olduğu ayet-i kerime okuyunca bunlar, o anda içki tabi önce haram değildi. O anda içki şeyler vardı. Yani yarı sarhoş oldukları halde, bakınız, Allah'ını duyunca hemen birdenbire muhteremler. İçkiler, şaraplar döküldü böyle. Hatta içenler parmağını ağzına soktu, böyle zorla zoradı, onu kustu muhterem bakın böyle. Yani İslam böyle şeyini muhteremler. Şimdi mesela bir Müslümana, ki babası, annesi Müslümandır, İslam ülkesinde doğmuş elhamdülillah, bir Müslümandır ama alkol oluyor muhteremler. Onun hakkında haram dersen, ben de biliyorum yok muhteremler. Bilmiyor, birisi içmez. Onun sonucunu birisi içmez de bunu yine hanımların örtülmesi emri gelince yine Aleyhisselam Hazretleri sahibini tebliğ etti. Hemen koştu sahabeler. Tabii gençler genelde bunları koşuyorlardı. Taras çıkıyorlar, bağırıyorlar. Ey ya yönlisa yani ey kadınlar. Ayet okuyorlar. Örtülme farz kılındı diye böyle. Azel farz değildi. Haram değildi ama. Ne yaptı kadınlar? O aldı örtmeyi farz kılıyor. Sen gökten taş yapıyor başlarım onlara. Sen gökten taş yapıyor. Korku böyle orada. Başım açık. Hemen ne var üzerine böyle? Örtü mörtü böyle. Ne buldu üzerine örtü böyle? Ev yakınsa evine döndü bu teremler. Gideceği yakın oraya hemen koştu gitti. Az sonra 10 dakika sonra tek açık kalmadı bu teremler. Onlara bunları uygulatan nedir? İman kuvveti işte. Allah'a iman cilecağı. İman kuvveti muhtemelen böyle. Bunun için Mevlam bize buyuruyor burada. Vel asrı, bu asrına yemin olsun. Yani beşer tarihi, insanlık tarihi öyle bir dönem görmemiş muhtemelen böyle. Öyle bir dönem görmemişler. İslam'a uygulanıyor. Cihat mı? Cihat. Oruç mu oruç, her neyse hem uygulanıyor böyle. O dönem insanların yani sahabelerin hayatları Kur'an muhtemelen böyle. Devamlı Kur'an okuma, Kur'an-ı Kerim'i uygulama, yaşama. 3-5 kişi bir araya gelsin, hem Kur'an'dan bahsediliyor muhtemelen böyle. Allah emrinden bahsediliyor. Yani çocuğu bile oynarken sokakta onlar bile ayet hadis okuyorlar kendilerine muhtemelen böyle. Öyle bir dönem böyle. Onun için en hayırlı insanlar o asıl yaşayan sahabeler muhtemelen. En hayırlı insanlar onlar böyle. Evli bakını terk edenler, eşine ayrılan kadınlar muhtemelen böyle. Hicret edenler böyle. Gürbete gidenler, gittiği yerde oturmayanlar muhtemelen. Devamlı cihatlar, savaşlar, İslam'ın tebliği için kızgın çölle açsız dolaşmalar hep İslam için çalışma muhtemelen. Sahabeler, o dönemde öyleyse ki sahabeler, Peygamberimizin vefatından sonra bile durmadılar Medine muhtemelen böyle. İslam'ın çalıştığı muhtemelen, cihat ettiler böyle böyle. Kısa dönemde İslam, yeryüzünde tek süper güç oldu muhtemelen böyle, kısa dönemde. Mevlam buyuruyor devamıyla, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرَنِ اِنَّ الْاِنْسَانَ lefî husrin husr. İnne insane, inne kesin mutlaka insan, insanlar hüsranda, hüsranda. Hangi insan? Burada el insan var. Kaldı Beyzave'ye göre buradaki lam cins için. Cins olunca insanların tamamı, hepsi hüsranda. Hüsran, zarar, Ziyan anlamına geliyor. Neden zarar? Ana sermayeden. Şimdi, ana sermayeden. Şimdi bir tüccar, yani ticaret yapan bir insan bazen kârdan zarar eder. Mesela daha az kârla satar bir şeyi, bazen kârdan zarar eder. Bir de ne vardır ki? Sermayeden aşağı satar malı. Sermayeden zarar eder. Buna husran dönüyor. Husran dönüyor buna. Mevla buyuruyor, insanlar husranda. Yani Allah sermayelerini kaybediyor insanlar. Neden? Önce Allah bizim Celle Şanlı'yı yaratır ruhlarımızı mıdır? Ruhlar yaratır ruhlar. Daha yer gök yokken ruhlar yaratıldı. Ruhlarımız madde ötesi ruhlarımız. Mevlam orada ruhları, yani bizleri melem o orada ruh aleminde imtihana çekti. Sordu Mevlam. Elesti bir Rabbiküm buyurdu. Ey ruhlar, ben sizi yaratmadım mı? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler, dedik. Bela, evet Rabbimiz dedi. Kabul etti oldu muhtemelen. Bu neydi? Bu sözlü imtihan bu. Sözlü imtihan muhtemelen. Beden yok. Beden olmak için ne olmuyor? Nefis yok beden olmayınca. Şehvet yok, gazap yok, dünya sevgisi yok, onur benli yok, bir şey yok böyle. Ruhlar melek gibi, nur. Melek gibi. Oradaki imtihan kolay geçti böyle. Kalu dediler dedik, bela, evet sen bizim Rabbimizsin dedik böyle. Bu yazıldı muhtemelen orada böyle. Yazıldı. Sonra Mevlam'ı dünyaya gönderiyor böyle. Geçici olarak ama böyle. Dünya gezegenine gönderiyor bize böyle. Yani tek yaşam koşulu insan için dünya gezegeni. Yok başka bir tane böyle. Bizim Mevlam buraya gönderiyor. Nasıl gönderiyor ama? Bir bedene. Bedeni bu tane böyle. Beden böyle. Ne var bedende? Nefis beden işte bu tane. Nefis beden. Yani nefsan duygular bedenle bağlantılı böyle. Bedenle ilgili böyle. Nasıl insan dünyaya geliyor? Tabi ana karnında oluşuyor. İlk kabir yani. Kabir hayatı orada oluşuyor ana karnında. Tabi yenen gıdalar, yani insan topraktan yaratılıyor. Toprak gıda oluyor. Meyve, sebze, tahıl oluyor toprak. Yenilecek kan oluyor. Hücre oluyor, ana karında döleniyor, döl yatağında. Böyle aşama aşama oraya yaratılmış, aşama aşama böyle. Yani bir hücreyken, küçük hücreyken döllenmiş, bölüne bölüne bölüne böyle yavaş yavaş yavaş, ondan sonra hızlı büyüme başlıyor. İnsan iç organı, dış organı hepsi gelişiyor. Mevlam emir verince, ki Mevlam buyuruyor, ''Sümme sibile yessere'' Allah yolunu kolaylaştırıyor. Kulum gel bakalım dünyaya imtihana şimdi muhtemeler. İmtihana şimdi muhtemeler. Neyle? Bedenle. Ruh ayrı aslında, beden ayrı. İnsanın özü, aslı, kalıcı kişinin kişiliği ruh. Yani insan yapısı, karakteri ruhtur insanın böyle. Her ruha uygun beden yaratıyor Mevlam böyle. İnsanın bedeninde ruh anlaşılır aslında böyle yapısından. Şimdi beden dünyada yaratıldığı için, yani beden dünyada yaratıldığı için tabi dünyayı nefis, yani beden dünyayı seviyor. Yesin, içsin, giyinsin, geçsin, eğlensin, oynasın, parası pulu olsun, altını gümüşü olsun, eşyası olsun, şunlara bunları hiç ölümü hatırlamaz beden nefis bu tarafa, nefis böyle. Ruh, ruh alemden geldi. Huzur-u ilahi buldu. İmtihanı da kazandı orada böyle. Ruh da kendi alemini sever. Maddeyi sevmez. Ruh madde ötesi. Sevmez dünya maddeyi. Toprağı sevmez böyle. Taşı sevmez böyle. Taş yığını, evleri sevmez ruh böyle. Eşeği sevmez ruh böyle. Ruh Allah'ı ister böyle. Bu Allah diyenler ruh böylece. Ama nefis üstünlük sağlayınca Ruh aciz kalıyor muhtemelenler. Ruh aciz kalıyor. Arz sözü geçmiyor bedende. Bedense duygular. Ki buna nefis deniyor. Bunların hükmü geçiyor bedende bu sefer. Nedir bunlar? Biri şehvet muhtemelen. Şehvet böyle. İki ayrılır şehvette. Biri batnı şehvet, küfer şehveti böyle. Biri mide şehveti böyle. Yani durmadan bir şey yesin, içsin böyle. Yemek nasıl yemek yapsın, şu yemek isterim, böyle olsun, şöyle olsun, yok yemek kitabına bak, yok televizyona onları dinle. Ne olacak bu tırınlar be? Allah aşkına olacak bu tırınlar böyle. Hazreti Behlülzade, biliyorsun, Harnuş'un kardeşi bu tırınlar böyle. Bir gün tuvalete girmiş, sarayda tuvaletten çıkmıyor bir türlü. Sıraya girmiş insanlar çıkmıyor. Derken bağırıyorlar, Behlül, Behlül, adına bak çok, seni bekleyenler var, çık neyse, çıkıyor. Ne yaptın orada diyorlar, tuvalete diyorlar. Ne mi yaptın diyor. Tuvalete baktım böyle diyor. Baktım, tuvalete baktım. Ta o zamanlar borumur yok böyle şeyler. Böyle görünüyor olduğu gibi. Çıkan insan pislikleri böyle. Onlara baktım diyor. Niye baktın onlara? Baktım diyor, görüntü çirkin, koku çirkin, pis necisi böyle böyle diyorlar. Sordum bunlara diyor, neyse bu şeyi böyle pisiniz böyle? Renginiz kötü, görüntü kötü, pis kokuyorsunuz, necisiniz, pissiniz, neyse bu şekilde pisiniz diye sordum onlara diyor. Tabii alıyor diyorlar, ne dedi diyorlar, dedi ki bana diyor, biz böyle değildik aslında. Elmaydı, hurmaydı, güzel baklavaydı, börektik, şunlar bunlardık böyle. Ama insan içine girince böyle olduk. Yani muhteremler. Yani insan oğlu muhteremler, hele bazı kadınlar artık böyle, devamlı böyle bir yerde bir şey görürsün, hemen formül ister. Gittiği bir yerde böyle işte, o aşı nasıl yaptı, bunu nasıl yaptım böyle. Şöyle olmuş, böyle olmuş, böyle. Ara ne olacak bu teremler? Ağza bir çiğnerken damak tadını duyar. Ağzı çiğnerken bu teremler. Damak tadını duyar böyle. Yuttun mu? Gitti bu teremler. Mideye gitti mi? İş bitti bu teremler. Kişi az sonra kusta onu dışarı çıkarsa onun için tiskidir bu teremler. Bak bu teremler. Ekolü emek değil mi böyle? Onu şekillendirme, pasta yapma, şunu yapma, bunu yapma, artık renk, mek, kakaola, şunlara, bunlara, onlara koy böyle. O kadar süsle, püsle bu şekilde böyle, tabak koya getiriyor böyle. Ne yapıyor? Ancak çiğnerken böyle, onu çiğnerken, of ne güzel, ne güzel olmuş, eline sağlık, ne güzel olmuş böyle, ne güzel olmuş muhtemelen böyle. Yuttum ama, gitti muhtemelen, yuttum. Daha bırakın o bahsede inmesi, inmesi mi? Bırakın tuvaleti muhtemelen böyle. Yuttu mu? Biraz midesi bozuldu. Mesela sürük mesela bazen bir kusar. Eyvah herif piştirdim böyle. Nefiste önce şehvet. İki ayrı oluyor. Biri mide şehveti muhtemelen işte böyle. İkincisi cinsellik şehveti. Tabi bunlar hep bunlar dedi bunlar. Nefsin özellikleri bunlar muhtemelen böyle. Özellikleri bunlar bunlar. Sonra gazap yani. Öfke, kızma, sinirlenme, bağırma, çağırma, benim diye böyle. Hele bir gücü yetiyorsa, artık yani ondan zevk alır karşı döverken muhtemelen böyle. Ondan zevk alır böyle. Vursun, kırsın, öldürsün. Aslın, kessin yani böyle. Gücü yetiyorsa benim için böyle. Sonra dünya sevgisi var. Dünya sevgisi böyle. Mesela bir fayans yapacak, kalabalık yapacak, renk veremez. Mağazaya gider, ona bakar, buna bakar, yayına koyar, şuna bak, buna bakar. Resulman Allah'a hatırlıyor ya. Nereye gidecek insan? Mezar. Kara toprak, kara toprak muhteremler ya. Çok kişi var, özel ev yaptırıyor. İşine girip oturmak nasip olmuyor benim muhteremlerle. İşte Mevlam buyuruyor. İnler insana lefî husrin. Ah, insanlar yazık, hususlar da zararda. alemi erfan ruhlu aleminde dedi, kalu bela dedi böyle. Tasdik etti Allah'ın varlığını, bir Rabbimsin dedi. Ama diye unuttu Rabbini. Unuttu Rabbini. Yok efendim filan lokantaya yemeğe gidelim, filan yere çay içmeye gidelim, şunu eğlenelim, gülmek, oynamak, toplar, gol diye bağırmak, çağırmak, fanatiklik böyle. Gerçekten muhteremler, milletler acıyor bizim yerde muhteremler. Bakıyorlar bize de acıyor muhteremler böyle. Niye acıyor? Milletlere göre bizim hayatımız bir saniye bile değil muhteremler. Bakıyor ki milletler zavallı bakıyor, bizim milletler bakıyor, gökten bakıyorlar. Ah diyor zavallı. Bir anlık hayat için ne geçiyor böyle? Düğün salonlarında sazlar, cazlar, çeşit çeşit yarışıklar, kadınlar, kızlar, gün, şunlar, bunlar muhtemelen. Vur, vur patlasın, oynasın bakalım muhtemelen. Sonra ne? Ölüm muhtemelen. Vela böyle insanlar hırslanda, zararda böyle. Kaybetti. Neyi kaybetti? Ana sermaye. İmanı kaybediyor. Ana sermaye iman. Kalbi belaydı böyle. İmandı. Ruhsa valla mağlup oldu. Sözü geçmedi. Ezili kaldı ruhsa böyle. Ezili kaldı. Peki ruh ne yapıyor? Ancak sıkılır ruhsa böyle. O var. Ruh sıkılır bu böyle. Ruh daraları sıkılır. Hatta ruhsal böyle hallere gelir. Bu şekilde bedeni rahatsız eder ruh böyle. Uyarmak için konu böyle. Sıkılır. Ama zavallı insan anlamaz ki bu zavallı insan böyle. Canı sıkılır. Daha çok içkiye gider muhtemelen. Harama gider. Oraya buraya gider. Yine battıkça batar. Badanış yapsa badanış yapar muhtemelen. Allah korusun böyle. Herkes mi? Tabii yok. İstisnası var. İlla var. İllezine amenû. İllellezine amenû. İman edenler, onun ayrı ama. Önce iman böyle. İmanı koruma. İmanı koruma. Tabii önce Allah'a iman Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı, birliği, rububiyeti, uluhiyeti Mevlamız'ın. Yerlerin göklerinin tek egemeni muhtemelen. Tek otorite, yaratan O. Her varlık onun emrini, denetimini, gözetiminde her varlık böyle. Her zerre. O izin vermezse bir zerre kılmamak muhtemelen. Denizin dibindeki balıklar muhtemelen. Uçan kuşlar, yaratan karıncalar muhtemelen. Melekler, felekler, cennetler, insan, cin ne varsa böyle hepsi Allah'ın denetiminde, yönetiminde, tasarrufunda böyle muhtemelen. Önce Allah iman Celle Celaluhu o bizi yarattı. Ve sonuçta yalan dönecek muhtemelenler. Hazreti Mahallim'in dinarı vardır. Mahallim'in dinar Hazretleri, Rahman Hazretleri. Büyük evliyadan kendisi muhtemelenler. Hastalanır tabii o da sonunda. Ölüm yatağında artık ölüm döşeğinde öleceğini biliyor. Dostları gelir ziyaretine. Ya Malik! Var mı bir tavsiye, bize vasiyetin var mı? Bir durdu, yaş geldi gözünden. İçimden bir vasiyet etmek doğuyor ama korkuyorum bidat olmasın diye böyle. Bidatı baş etmeyeyim diye korkuyorum ben. Nedir bu? Şunu yapmak demek istiyorum size diye böyle. Ben öldüğüm zaman beni elimi, ayağımı, kolumu zincire bağlayınız. Vurun zincire beni. Atın beni mezara. Deyin ki, ey Allah'ım senin tenin fasık kulunu sana getirir deyin diye böyle. Atın beni mezara böyle diye böyle. Bakın Allah korkusu muhtemelen böyle. Allah kulluk edememe. Edememe böyle muhtemelen. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Peygamber muhtemelen der. Allah'ım sana kulluk edemedim muhtemelen böyle. Allah'ı bilen azim yok muhtemelen. Allah Allah. Allah bilmeyen kendini bilir. Varlık aleme gerekmesi muhtemelen. Allah gibi ol dedi mi, alem yok olur yani muhtemelen. Kıyamet kopar muhtemelen. Ölü diriltir, kabrinden kaldırır muhtemelen böyle. Mevla böyle. Mevla dedi Mevla, faal yürüdü muhtemelen. Dirildiği anda heşo muhtemelen böyle. Bütün işimiz, dışımız, zerrelerimiz, hücrelerimiz onun tasarrufunda denetini oturur. Başburcu bir şey insan denen varlık böyle. İşte Mevla'yı bilen ne yapıyor? Ne kadar namaz kılsa, bütün gece ağlasa, secde edirse yine ağlar, Allah'ım sana kulluk edemedim der muhtemelen. Hakkını kulluk edemedim sana der muhtemelen. Önce işte iman muhteremler. İşte sahabe-i kiram hazretleri onun ne yaptılar? Bekir döneminde imanlar güçlendi, kuvvetlendi muhteremler. Allah diye işleri yan muhteremler. Kızılca işkence gördü, kızıl çöllerde muhteremler. Öldürürler, şehit oldular. Sümeyye Hatun birazdan ilk kadın şehit muhteremler. Oldular ama öyle imanlara ki Allah Celle Celle Allah diye yani candan geç, tenden geçti bunlar. Ruhsal da bunlar böyle. Sonra ve amülü salihati geliyor. Kuru iman da olmaz muhtemelen böyle. İmanın gereği var ya. Allah'a kulluk var. Yaradan Mevla'ya secde var huzurunda. Allah'a Celle Celle muhtemelen böyle. Bir Allah dostu muhtemelenler sohbet ederken bir yerde biri kalkıyor, hocam diyor, ben rüyamda gördüm diyor, seni cehennem atmışlar diyor. Atsınlar diyor. Ben diyor, cehenneme gideceğini bilsem de diyor, ya Allah kulluk ederim muhteremler. Benim başka yok, Rabbim diyor muhteremler. Tabi o rüya tabi, bu geçeni değil rüya tabi muhteremler. Yani bir insan cehennem atlayacağını bilirse bile ne yapacak? Yine Allah diyecek, Allah'a koşacak, Allah'a sığınacak, yine seni kapanacak bu türden böyle. Başka bir mülk yok bu türden böyle. Der ki onun mülkü yok bunlar böyle. Ameli salih. Amel işte iş yapmak böyle. Yani farzları yapmak, haramdan kaçınmak. Bunda salih olması gerekiyor ama. Bak, ameli salih geliyor. Ama namaz ama, namaz acaba salih mi? Yani salaha uygun mu böyle? Namazın tabii farzları var, vacipleri var, müşrikleri var ama bozan şeyler var. Ve ihlas lazım, bu da olması gerekiyor ameli muhteremler. Yapılan bir amelin, ibadetin ta mahşere kadar varması için orada mizana konması için ne gerekiyor? Ameli salih gerekiyor. Önce ihlas, halis, Allah için olması gerekiyor. Siz Allah için geliş alıyor. Gösteriş yok muhteremler. Sonra bilinçli lazım böyle. Allah kabul etsin. Mecbur mu kabul etme haşa muhteremler? Mecbur mu haşa böyle ya? Ölmek lazım muhteremler. Namazın farzını inmek lazım, vacibini. Nerede tevhid secde gerekiyor, nasıl kılmak gerekiyor, namazda huşu geliyor, huzur gerekiyor, kul Allah huzuruna dikiliyor, evet Allah size namaz kılacağım diyor. Ama dil bunu söylerken kafa başka yerde muhtemelen, gönlü başka yerde, nefis başka yerde muhtemelen, her şey yapıyor böylece. Ve haramdan da kaçınmak. Amel-i salih. Bunu Allah emredilir bunu. Biri ifal ve lillah tefadilir bunlara böyle. Allah'ım böyle yap, yapma dediği bunlar. İkisi emir ama. Mevlam biri yap diyor, buna farz. Yapma diyor, o haram olur. Böyle. İçki mesela haram. Yapma mevlam diyor böyle. Örtülmek, kadınların örtülmesi farz. Böyle. Nasıl örtülecek? Allah nasıl razıysa o şekilde örtülmesi gerekiyor. Ben bu kadar yapabilirim. Olmaz. Yaparız da yaparız muhtemelen. Yaparız böyle ya. Kişi askere gidiyor mesela. Ya kalk, koş, ya bunu yap. Tamam ben fazla yapamam o kadar. Der mi işte? Yani muhtemelen böyle. Ya. 100 defa koşturur. Dur, koş, kalk, otur, yat, kalk, dur bakalım. Artık kişi mecbur yapacağız mı muhtemelen? Yoğun başlığı kırıyor başına. Yoğun başlığı kırıyor başına muhtemelenler. Kedi gibi oynar insanlar böyle. Ya muhtemelen. İnsana da diyemiyor, bu yaparım diye böyle. İbadetle Ruh olgunlaşıyor muhteremler işte böyle. İşte dünya gelmedeki amaç bu. Bu ama böyle. Onun için bizim Meryem dünyayı gönderdi muhterem böyle. Yani iyi kötü ayrılsın. Ebu Bekir ile Ebu Cehil ayrılsın birbirlerinden muhterem böyle. Ayrılsın böyle. Bu nedir? Bir fiil uygulamalı sınav imtihan muhterem böyle. Uygulamalı muhterem. Bir şoför mesela bir yazılıya girer, bir de direksiyona geçirebilir, uygulamaya geçirebilir. Bu neye benziyor? İşte direksiyon başına geçmek muhtemelen, dünyada böyle muhtemelen. Namazında, orucunda, haramdan sakınmakta, gözünü sakınmakta, dilini sakınmakta, edeplerini sakınmakta, her türlü şeyden böyle sakınmakta muhtemelen, korunmakta böyle, korunmakta. Bu böyle devam edecek mi? Dünyada da kısa muhteremlerde. Ömür çok kısa aslında muhteremlerde. Çok kısa muhteremlerde. Her an bir nefes gidiyor. İnsanın ömrü selameti nefesler işte. Alt ve nefesler böyle. İnsan ömrü nefes sayısıyla yazılır muhteremde. Nefes sayısıyla. Hatta kalbi atışı onunla yazılır muhteremde. İnsan ömrü muhteremde böyle. Yoksa şu kadar sene, bu kadar ay, bu kadar gün, şu saat, şu saniyede. Yok bizim muhtemelen böyle. Az arası bende bir saat yok da bakmıyor saatine benim. Bu saniyesi geçti diye muhtemelen. Bakmıyor muhtemelen böyle ya. Nefes nefes muhtemelen. Alıp verme, her nefesedir, ömürden bir damla gidiyor muhtemelen. Yani şu bedende içi su dolu diyelim, deri içerisinde su dolu. Bir delik var böyle ama. Bir delik var böyle. Ondan böyle şıp şıp 5 saniye insan bir nefes alıp veriyor. 5 saniye muhtemelen böyle. 5 saniye bir nefes alıp veriyor insan böylece. Ne yapıyor delikten böyle? 5 saniyede böyle her 5 saniyede şıp şıp şıp damlıyor muhtemelen böyle. Damlıyor muhtemelen böyle. Bitti mi? Yazılmış sayılır bitti mi? Dünya bitti işte muhtemelen böyle. Ne kaldı belli mi değil muhtemelen. Her yaşlarım insana gelebiliyor. Bu işin dünyaya ne kadar sakınsak muhteremler böyle. Ne kadar Allah yoluna girsek böyle. Koşsak bu yolda, çalışsak, çabalasak bu yolda. Ne kadar çabalasak yine az, yine az, az, az muhterem. Az böyle. Düşünün ki bir mezar, kabir değil mi? Kaç yüz yıl yatılıyor böyle. Hatta kaç bin yatılan böyle, binler yatılan böyle. On binler yatılan böyle kabir muhterem. Kabir hayatı böyle. Oradaki rahatlık, buradaki kazancı bağlıdır. Mahşer yeri, güneş altında, dünya ateş olacak, kızıl olacak, maden olacak dünya. Metal olacak yani dünya. 50 bin yıl, aç susuz, acıkacak, suyacak, ölüm yok ama böyle. Acıkacak, kıracak böyle. Susuzluktan dili sarkacak. Ağzı kokacak. Ciğer yanacak böyle sultan böyle. Su yok böyle. Ayakta üstsüz izdiham böyle. İzdiham böyle. Ter ter süre böyle. Ter ter süre böyle. Katran gibi pis böyle. Ter insanı yakıyor böyle. Bir de çıplak bedene bunu yakıyorlar böyle. Herkesin korkusu başlıyor. Ortaya ciğerim getirilmiş. Ciğerim infak ediyor. Patlıyor böyle. Orada böyle. Bombalar gibi. Kaç milyar atom bombası eşit böyle. İnfak ediyor. Ateş etrafı saçıyor kurulacak böyle. Saçıyor böyle. Nefsi nefsi olur böyle böyle. Kimse kimseye göre muhtemelen böyle. Herkes nefsi nefsi muhtemelen böyle. Oluyor böyle. Orada rahatlık var mı? Var. Öyle insan var. Arşın gölgesinde o olacak muhtemelen. Havuz-ı Kevser'in başında gidecek böyle. Havuz-ı Kevser'in başında. Arşın gölgesinde, dikilmeyecek mahşerde. Neden? Burada hepsini yapmış muhtemelen böyle. Beş vakit tamam, kaza namazı tamam, namazını güzel kılmış, tadil erkanıyla kılmış namazını, namazı tas tamam, orucu tamam, haramdan günah sakınmış. Ne işkence görsün orada 50 bin yıl dikilse mahşerde? Yahut. Onu dikilir mi Allah haşa? Allah haşa zalim mi? Haşa mı derler? Kılınış ki tamam böyle. Nereye bunlar? Arşın gölgesinde muhtemelen böyle. evliyalar, sıddıklar, şehitler, Allah'ın salih iyi kulları, hep iyi kulları muhteremler. Diğer insanlar mahşerde buram buram terlerken böyle, katran gibi yakı terler böyle. Beyinleri kaynıyor. Güneş tepede yakın. Beyin kaynıyor. Tabandan yeri yanıyor. Kaynıyor böyle. Ne olacağı belli değil böyle. Korku içerisinde, sırt içerisinde onlar rahatlıklar. Neden rahatlar? Onlar burada o günü unutmamışlar. O var mı böyle? O günü burada azlamışlar. Burada azlamışlar. İşte Mevlam buyuruyor ve amel-i salihati, amel-i salih işleyenler, bunlar zarar etmeyenler yine bunlar. Anası rahmet yitirmeyenler bunlar işte bunlar. Amel-i salih işleyenler böyle. Her ibadet amel-i salih bu tehlikeler. Sünnet, farz, vacip olanlar böyle. Hepsi böyle. Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, sela vermek, hasta ziyareti, cenazeye gitmek, meşritlere, camilere adım adım gitmek böyle, manevi sohbetlere gitmek, Allah için bir araya gelmek, toplanmak, hep amel-i salih bunlar muhtemelen böyle. Yani bir selam vermek Allah için böyle. Hiçbir şey boş gitmiyor muhtemelen böyle. Sadaka vermek fakir fukaraya, hep bunun ibadetinden muhtemelen. Gazze'nin Mahmud Hazretleri biliyorsunuz, meşhur padişahlarda yani böyle devlet adamlarından mücahit muhteremler. Devamlı cihad etti böyle. Hindistan'ın çoğu imana getirdi o böyle oralarını. Gazze'nin Hazretleri bir gün yanında yavruyla beraber atına binmiş gibi dolaşıyor Gazze şehrini. Afganistan'da Gazze şehrini. Karşıdan bakıyor, çok yaşlı biri. Pirifani oturduğu yerde elinde küçük bir kazma, keseri gibi böyle çukur kazıyor yerde, oturduğu yerden böyle. Ama zor kazıyor karşıdan. Merak ediyor. Atını sürüyor. Bakayım ne yapıyor adam burada böyle diyor. Bir gele bakıyor. O çok yaşlı adamla pirifani artık kuru kemik kalmış, zayıf kalmış kendisi de yani küçük bir kaz böyle, yavaş yavaş böyle yeri kazma uğraşıyor böyle. Sultan Mahmud Hazretleri selam veriyor. Bak, aleyküm selam diyor, tabi tanıyor sultanım diyor. Amca ne yapıyorsun orada diyor. Sultanım diyor, bir ağaç pideri varmış, pide varmış böyle. Böyle bir meyve ağacı dikeceğim buraya bir el böyle diyor, meyve ağacı. Şimdi padişah bakıyor, meyve fidanı küçük bir şey. Bunu dikecek. Artık bunun ömrü bitmiş yani belli artık durumundan. Ümidi yaşamasın artık bu şekilde. Peki amca diyor, kaç yılda bu ağaç diye meyve verdi dikersen kaç yıllardır? En işte 7 yılda falan verir böyle böyle diyor peki. Peki senin diyor bunun meyveden yeme acaba nasip olur mu sana diyor böyle. Ümidin var mı diyor. Yani bunun için bak uğraşıyorsun, bu yaşta çabalıyorsun, bu dikme uğraşıyorsun. Bu ağaç diyor tutsa, büyük bir ağaç olsun, meyve verse. Senin de ümidin var mı bunun meyvesini yemeye? Sultanım diyor, gülüyor. Sultanım be diyor. Öncekiler diyor ağaç diktiler meyve ağaçları. Yemede gittiler çoğu böyle diyor. Biz onlardan yedik, ama dua ettik onlara diyor. Ben bunu yemezsem, aklına yemeye yerler, bize dua ederler bunlar diyor. Onu dikiyorum böyle diye. Hoşuna gidiyor işte Sultan Mahmud'un. Dedi ya ona buna bir altın ver diye böyle. Ya gidip bir altın verince sultanım bizim meyvesini verdi bile diyor böyle muhtemelen. Hoşuna gidiyor işte gelen Gazi Mahmud'un. Bir altın daha ver bana böyle. Bir altın daha verince sultanım her yılda bir meyve verir diyor. Bir daha meyve verir. Benim iki defa meyve verdi. Bir yılda böyle bir altın böyle. Böyle. Şimdi gerçekten muhteremler bakın, bir insan bir şey dikse ve meyve dikse, ondan kuş da yesin, o da sadaka sevap muhterem böyle. Yere düşer, çürür, karınca yer, o da sevap muhterem. Yani insanların dışında bunlar böyle. Görürüz mesela, dut bilhassa böyle, olur, yolda olur dutlar mesela böyle. Dut tabii yere dökülür böyle. Bakmışım böyle, bir kuş yerini kapar, alır, karınca alır, yuvasına götürür, şey yapar. Hem bunlar onun hesabı yazdığı muhteremler. Sadaka cariye bunlar böyle. Buraya kadar insanın kendi olgunluğu, yani ağacın tutması, kökleşmesi, gelişmesi. Şimdi sıra geliyor meyve vermeye insanlarda. Bu nedir? Metavasabil hak. Hakkı tavsiye etmek, hakkı söylemek, doğruyu söylemek, tebliğ etmek. İslam'ı muhtemelen böyle. Yani başkanı yetiştirmek için böyle. Kendi Allah inanın iman etti böyle. İmanı kamil böyle. Allah deyince titirdi. Kalbi yandı böyle. Rabbim deyince böyle. Allah'a yöneldi. Allah yolunda ömrü geçti. Abdesti, namazı, her şeyi bilinçli böyle. Allah kuluk edildi. Ömrünü boşa harcamıyor böyle. Ömrünü boşa harcamıyor. Böyle çalışıyor. Yeterli mi? Değil. Ne gerekiyor? Meyve vermesi gerekiyor böyle. Başkalarına da hakkı tavsiye. Hak nedir? Allah emirler muhtemelen böyle. Peygamber'in sünnetleri böyle. Ona tavsiye böyle. Evladına, torununa, kardeşine, yeğenine, komşusuna, arkadaşına, iş arkadaşına, artık kimlerle konuşabilirse, sözü geçerse, kimle bir araya geliyorsa, hakkı tavsiye etme gerekir muhteremler. Mesela bir akrabası, teyzesi mesela, evine geliyor ama teyze kızı açık. Teyze kızı açık muhteremler. Efendim işte konuştun, çay içtin, pasta yedin, şunu bu yedin, kahkaha attın, güldün, dağıldınız. Kaybetti, almadı mı? Almadı. Hani din gayreti? Hani din gayreti? Ya. Hani Allah'ın dini? Ya. Eğer dine din diye benimseyen insan, orada içi yanar mıdır? Yani dine gelen zarar, insanın vicdanı ısıtmıyor. Vicdan yanacak böyle. Dine gelen bir zarardan dolayı böyle. Demek ki, hakkı tavsiye etmeyen de, yine tam eremin kurtuluşu eremiyor. İlla İslam'a giremiyor. Hakkı tavsiye muhtemelen. Elden geldiği kadar tabi bağırmak, çağırmak yok, kızmak yok muhtemelen bu konuda. Hatta karşıyı kızsa bile bıktım senden, ben de biliyorum diye şey yapsa bile bunu sineye çekmek gerekiyor. Allah için Celle Celaluhu mutlaka tebliğ gerekiyor muhtemelen. İnsanlara böyle. Bu şekilde ne olur? Elhamdülillah Müslümanlar çoğalı muhteremler. Yani Müslüman deyince bilinçli Müslümanlar muhteremler. Allah'ın gerçek kulları. Gerçek uyanır bunlar. Mesela bazı insan bilmez bir şeyi böyle. Haram olduğunu bilmez, günah olduğunu bilmez. İşte faize girer, oraya girer, buraya gider, kredili ev alır. Adı kredi oldu muhterem şimdi böyle. Ama isim değişti, aslı değişmiyor. Haram haram muhterem bir şey. Hakkı tavsiye ve dördüncüsü nedir? Metavassabil sabrı. Sonunda da sabrı tavsiye. Çünkü sabır olmasın, öbürüne gider bu sefer. Mesela namaz kıldı, hacıda gitti, ömrüne gitti, şunu şunu yaptı. Bir öfkenin altına gelin söyledi. Dinden çıktı Allah korusun. Olmaz. Nedir sabrı tavsiye? Torbaya doldurdu, ağzını bağlıyorsun. Bu sabrı. Olmaz. Sabır olmadı mı, tövbe doldurdun ama açık kaldı ağzı. Açık kaldı böyle. Dökülü gitti bu tam şey. Kişi bütün gün duvar örür, akşamda bir tekme vurur kızar, duvarı yıktı işte bu tam şey. Bir kızar nikaha da gider, dine gider, imana gider bu tam Allah korusun böyle. Haşa dini imana sever, bilimliğini sever, onun geçmişini sever. Allah korusun muhteremler. Demek ki sabır olmadı mı, nedir sabır? Ameli imanı, ameli salihi, hakkı tavsiye etti. Bunları torbaya doldurdu. Sabır ağzını bağladı. Mühürledi en azından. Mühürledi. Kim başlıyor işte bu şekilde. Sabır üçe ayrılıyor muhtemelenler. Biri farzlarda sabır. Farzlarda sabır. Usanç yapmadan, bıkkınlık yapmadan farza devam eder. Namazda mesela sıkılmama, camide sıkılmama, acele etmeme, O kazan bizim kazanımız. Mezara girince namaz gelecek olmadı. Namaz gelecek böyle. Bu işin namazda sabır böyle. Namazda sabır. Yavaş yavaş okuma, tabi erken namazı kılma, cami erken girme, camiden geç çıkma. Tabi müsait olunan işte vakti. Ama genelde ne yazık ki emekli olmuş, işi gücü yok, bir şey yok. Ama cami erken giremiyor muhtemelen. Cuma namazına bile böyle. Yani icabında camiye geliyor ama bahçede oyalar, bahçede hava güzel şey böyle. Kar falan içine giriyor böyle, soğuk soğuk böyle. Hava iyiyse mesela cenaze geliyor, gir camiye yok. Dışarı bahçede oturuyor. Neden? Sabırsızlık bu terim. Sıkılma. Yani namazdan sıkılma. Hoca da yavaş kıldırsın, oh, yavaş kıldırıyor bu. Evet, teravih namazında öyle insan var ki hızlı kıldırına gidiyor muhtemelen. Boşa gidiyor muhtemelen Allah korusun böyle. Demek ki farzda sabır, oruçta sabır, oh oh dememe böyle. Bunlara sabır. Haramı terkte sabır ikinci burada. Haramı terkte sabır. Kişinin bir harama bağımlılığı olabilir böyle. İçkiye, hatta sigara mesela anlatıyorlar. Yani kim sigara, helal demez değil mi? İsraf bir defa, israf böyle. Bir insan yemeği bile fazla yesin, israf aramadı baktığımlar. Bela buyuruyor. Külü ve şebu, bela tüsübü. Külü ve şebu, yiyin için ama bela tüsübü, israf etmemek böyle. Yani doğrusu yemek aramadı baktığımlar. Yani yediğin gıda helal, kazancı olsun böyle. Helal gıda olsun. Ama artık doydum da fakat gözüm doymadı. Gözüm doymadı. Biraz da yiyeyim. O haram oldu. Neden? Vela tüsübü var böyle. Haram kılıyorlar böyle. Bakınız helal bir lokma bile fazla yemek haram oluyor fazla yenirsin muhteremler. Sigara değil mi muhteremler? Var mı bu yüzden sigaranın zararı faydası? Yok değil mi böyle? Yüzlerce zararı muhteremler. İncele incele, işte bir nikotin milyonu istemiyordu böyle. Şimdi neler çıkmadı böyle? Neler çıktı şimdi böyle? Zarar, zarar, zarar, zarar. Kişi ölüme götürüyor. Akciğerine, kansere götürüyor insanı muhtemelen böyle, böyle. Yani hastalıkların, pek hastalıkların başı, belası böyle. İntihar insanı götürüyor böyle. Ben bir sigara bırakamıyor insan böyle. Bırakamıyor. Yani kendimizi biraz ölçelim muhtemelen böyle, bağımlı böyle. Tabii alkollü, kumardır, dedikodu yapmak, alışmak, gevezelik yapmak, yani boşa kürek çekmek var ya bunlar muhtemelen böyle. Hem bunlardan bırakmak gerekir bunları böyle. Bir de Mevla'nın verdiği imtihanlara da sabır. Hastalık gelir, işi bozulur, işten çıkar, şu olur, bu olur. Yakını hastalanır, eşi hastalanır, çoğu çocuğu gece ağrı hastalanır, ölüm olabilir, yakınlaşı olabilir. Bunlara gerek bunlara da sabır muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızı Zeynep'in evine gitti. Kızı çağırdı. Hazreti Bilal Habeşi dedi ki, babamı çağır, çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde. Babamı çağır. Geldi, ya Resulallah, senin kızın Zeynep çağırıyor, çünkü ağır hastaymış. Ona söyle, veren Allah, alan Allah. Ben karışamam, peygamber oldum. Veren Allah, alan Allah, sabretsin, ona söyle. Gitti söyleyince, kızı Zeynep, babaması illa ki gelsin buraya. Yani kızı nasıl çekiyor babasını? İlla babam gelsin buraya. Yani kalktı, yanında sahabe aradı Beşant'a. Kaldı mı? Beraber gittiler. Hemen Hazreti Zeynep kızı Allah'ın Hazretleri babasına verdi. Çocuğu muhteremler. Yani kucağına aldı. Diyor, can çekişi verdi. Son şeyle verdi. Can çekişi. Bir peygamber, Hatem-ül Enbiya, Habibullah muhteremler. O makamda böyle. Ama Allah'ın işine karşı muhteremler. Peygamber'e bakarken tabii torunu. Peygamberimiz tabi çok merhamet sahibi de, şefkati de. Peygamber öyle acırken Peygamber'in gözüne yaş geldi muhtemelen. Yaş aktı böyle. Peygamber'in böyle. Sordu sahabeden biri. Abdurrahman ne yapsın sordu muhtemelen. Ya Resulallah sen de ağlıyor musun? Yani sabretmiyor musun yani böyle? Şöyle buyuruyor muhtemelenler. Bakın Peygamber. Bu ağlar. Bunu ağlar. Orası yanar. Ama ağzına Allah şükür yok böyle. Altına gelir razıyım. Ama bu ağlar muhtemelen böyle. Yani göz yaşı elli değil göz yaşı muhtemelen. Kalp yanar. Ateş yanar bir kalp böyle. Kalp yanar. Göz yaşı döker. Ama ağzıma hakim var. Demek ki imtihanlarda böyle bağırma, çağırma, şunları, bunları yani şefa, şikayet Allah buna razı olmaktır. Ama sessiz ağlamak var mı? Ağlamaktır. Bu merhametten kaynaklanan iyi bir şey aslında böyle. Kalp yanar mı? Yanar mı? Kalp yanar, gözden yaş gelir. Ama yine edilmektir. Tabi bazı hastalıklar vardır bazen. Çok sancı olur, ağır olur muhtemelen. Kişi yatamaz böyle artık, kıvranır olur. Tabi gözden yaşlanabilir. Allah Allah der. Yani bağıracağına yani Allah Allah der muhteremler. Ama tabi bu da boş değil muhteremler. O benim sevabımı verir muhterem bu şekilde böyle. İşte bir insan demek ki dünyaya gelen her insan aldanıyor aslında. Her insan böyle. Ruh bedene birleşince bedensel duygular ki nefse madeni bunlar. Azap, şehvet, öfke, dünya ise dünya muhabbeti, onur, gurur, benlik, ucub dini bunlara böyle, riyakarlık. Bunlar bedensel, nefsinin sıfatlar bunlar. Bunlar kişiyi üstün geliyor, galebe ediyor insana bunlara böyle, ağırlık yapıyor bunlara böylece. Ruh zavallı pusuyor muhtemelen böyle. Ancak sıkılır ruh böyle. Ruh zavallı pusuyor bu şekilde. Kişi Allah korusun benim diyor muhtemelen böyle. Astım, astım, kesti, kesti bunlar işte. Haramdır, içkidir, kumardır. Zulümdür, her şeyi yapmak, puşeş yapmak kalkar kişi böylece. Ancak demek ki dört kişi grup kurulmuşlar böyle. İman. Allah deyişin yanması kişinin böyle. Allah, kalp öpülmesi, ameli salih, ibadeti yapması, hakkı tavsiye böyle. İslam'a çalışma, İslam'a tebliğ böyle. Anlatmak. Ama İslam'a zarar gelmesin. Ve sabrı tavsiye böyle. Hem kendini sabredecek, hem kalbini tavsiye yapınlar. Bunu yapan ne oluyor? Elhamdülillah, kurtuluşa eriyor muhteremler. Şimdi baştan söyledim muhteremler, sahabeler bir araya gelince ayrılırken bunu okurlar, biraz okurlar. Hepimiz Allah'a emanet olun inşallah. Yine de Fatiha.